Mughira قال أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. Evet. Cemil okuyabilir misin? قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا فضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير بن حيان عن جبير بن حية قال المغيرة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا سار إلى الجنة. Evet. Hadisimizi sahabi El-Mughira rivayet etmiş. İsmini bilen var mı? El-Mughira bin Şu'be. Daha önceden de birkaç hadisini ne yaptık? Aldık, evet. Tercümesini de oku. Bize Bekir İbni Abdillah El-Müzeni ile Ziyad İbni Cübeyr İbni Hayye, Cübeyr İbni Hayye'den tahdis etti ki El-Mughira İbni Şu'be radıyallahu anh Kisra'nın amili bunların tercümanına bize Peygamberimiz Rabbimizin elçiliğinden olarak bizden cihatta öldürülen cennete gider buyurdu demiştir. Evet. Mughira bin Şu'be hakkında hiçbir şey hatırlıyor musunuz? Bilgi. Evet. Mughira bin Şu'be bin Ebi Amir bin Mesud bin Muattab bin Malik bin Kâb bin Amr bin Sa'd bin Af bin Kays Es-Sakafi. Künyesi Ebu İsa veya Ebu Muhammed. Taberi künyesinin Ebu Abdillah olduğunu söylemiştir. Cüsseli, kalın pazulu, iki omzunun arası açık, kızıl ve kıvırcık saçlı, saçların arasını ayırmazdı. Hudeybiye ümresinden önce Müslüman oldu. Rıdvan beyatine katıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayette bulundu. Kendisinden de çocukları Urve, Akkar, Hamza, azatlı kölesi, babasının amcasının oğlu Hasan bin Habbe, sahabeden Misver bin Mahreme, Muhadram'dan ve sonrakilerden Kays bin Ebi Hazım, Mesruk, Kabisa bin Züeyb, Nafi bin Cübeyr, Bekir bin Abdillah el-Müzeni, el-Esved bin Hilal, Ziyade bin İlaka ve başkaları rivayette bulundu. İbn-i Sa'd dedi ki, ona isabetli görüşlerinden dolayı Mughiretü Rey derlerdi. Mughiretü Rey, yani görüşü sabit olan, sahih olan. Yemame Savaşı'na, Şam ve Irak fetihlerine katıldı. Şabi dedi ki, Arap'ın dehalarındandı. Zühri de böyle zikretti. Kabise bin Cabir dedi ki, Mughire ile arkadaşlık ettim. Şayet Medine'nin 80 kapısı olsa ve onlardan ancak hileyle çıkılabilse muhakkak ki Mughire hepsinden çıkardı. Ömer radıyallahu anh onu Basra valisi olarak görevlendirdi. Ebu Bekre ve beraberindekiler tarafından aleyhinde şahitlik edilmesi üzerine azledilinceye kadar Meysan, Hemedan ve birçok beldeyi fethetti. Begavi dedi ki, Mughira radıyallahu anh Basra'da ilk divan kuran kimsedir. İbn İbban dedi ki, emirlik görevinin verildiği ilk sahabe Mughira'dır. Sonra Ömer radıyallahu anh onu Kufe valisi olarak görevlendirdi. Osman radıyallahu anh onu görevinde bıraktı. Sonra azletti. Osman radıyallahu anh şehit edilince Hakemeyn olayına katılana kadar savaştan uzak durdu. İnsanlar Muaviye radıyallahu anh etrafında toplanınca ona biat etti. Demek ki Şiiler ne yapmaz kendisini? Sevmezler. Bundan sonra Kufe valisi olarak görevlendirildi. Çoğunluğun görüşüne göre 50 yılında vefat edinceye kadar bu görevine devam etti. Hatip bu konuda icma nakleder. 49 veya 51 yılında vefat ettiği söylenmiştir. Taberi dedi ki, içine düştüğü her durumdan mutlaka bir çıkış yolu bulurdu. İki seçenek arasında birini seçmeden kalmazdı. Yine Taberi dedi ki, Taif'te Sakih kabilesinin putunu yıkarken Ebu Süfyan ile beraberdi. Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh onu Nüceyr halkına gönderdi. Yermük'te gözünden yaralandı. Sonra Sa'd radıyallahu anh elçisi olarak Rüstüm'e gitti. Sahih Buhari'de Numan bin Mukarri'nin Farslarla savaş kıssasında şöyle geçer. Muhire radıyallahu anh Numan bin Mukarri'nin İmru'ül Kays'e gönderdiği elçiydi. Bu fetihlere katılmıştı. Begavi El-Muttalib bin Hantep'ten rivayet ediyor. Muhire radıyallahu anh dedi ki ben İslam'da ilk rüşvet veren kimseyim. Ömer radıyallahu anh muhafızı Yerfe'ye gittim. Onunla oturdum. Ona dedim ki şu sarığı al ve giy. Onun kız kardeşi benim nikahımdaydı ve benimle ünsiyet ederdi. Benim içeri girip oturmama izin verdi. Ben de gider ve orada otururdum. Gelip geçenler Muhire'nin Ömer'in yanında yeri var. Zira kimsenin giremediği saatte onun yanına giriyor derlerdi. Halbuki yani rüşvetten kastı ne? Sırf Hazreti Ömer'in makamına ne yapabilmek? Girebilmek. Niye? Kız kardeşiyle Hazreti Ömer'in korumalarından bir tanesi evli olduğu için ona sarığı vermiş, o da onu içeri sokmuş. Rüşvet dediği o. Begavi Zeyd bin Eslem'den rivayet ediyor. Muhire radıyallahu anh Ömer radıyallahu anh'ın yanına girmek için kapıyı çaldı. Kim o deyince o da Ebu İsa dedi. Yani künyesi ya, yani Muhire. Evet. Ömer dedi ki Ebu İsa, İsa'nın babası kimdir? Muhire şube diye cevap verdi. Ömer radıyallahu anh İsa'nın babası var mı? İsa'nın babası var mı? Sahabelerden biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onu böyle künyelediğine şahitlik etti. Bunun üzerine şöyle dedi. Muhakkak ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bağışlanmıştır. Biz ise bize ne yapılacağını bilmiyoruz. Böylece onu Ebu Abdillah diye künyeledi. Yani o künyeyi ona kim verdi? Hazreti Ömer verdi. Evet. Begavi Zeyd bin Eslem yoluyla babası Eslem radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Ömer radıyallahu anh Muğre'yi Bahreyn'e göndermişti. Ancak Bahreynliler ondan hoşlanmadılar ve şikayet ettiler. Bunun üzerine bu görevden alındı. Halk onun kendilerine tekrar görevlendirilmesinden korktular ve 100 bin dirhem topladılar. Bunları liderleri Ömer radıyallahu anh'a getirdi ve Muhire bunu seçti ve bana verdi dedi. Ömer radıyallahu anh onu çağırdı ve sordu. Muhire radıyallahu anh yalan söylüyor. 200 bin olacaktı dedi. Ömer radıyallahu anh bunu neden yaptın deyince Muhire ailemin çokluğu sebebiyle dedi. Bahreynli'nin eli yanına düştü ve ne az ne de çok Muhire'nin bir şey vermediğine dair yemin etti. Çünkü 100 bin daha vermesi lazım bu sefer. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh Muhire'ye bunu niye yaptın dedi. O da o bana iftira etmişti. Ben de onu rezil etmek istedim dedi. Evet. İbn-i Saad dedi ki uzun boyluydu. Yermük Savaşı'nda gözünden yaralanmıştı. Kızıl saçlıydı. Dudakları inceydi. Cüsseliydi. Kalın pazılıydı. Omuzların arası genişti. Ona Muhiretü Rey denilirdi. Buhari tarihte dedi ki Ebu Nuaym Zekeriya'dan o da Şabi'den rivayet eder. 59 yılında Recep ayında çarşamba günü Muhire bin Şube'nin zamanında güneş tutuldu. Muhire kalktı ve ben de buna şahittim. Böylece kıssayı zikretti. Doğrusu bu 49 yılı olmalıdır. Yani 59 değil de 49 yılı ki ondan sonra da ne yapmış? Vefat etmiş. Yani kısaca İbn Hacer'in isabede Muhire bin Şube hakkında verdiği bilgi bu. Evet. Bu hadisi Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan Muhire bin Şube rivayet ediyor. Hadisin ilk ravisi yani Buhari'nin şeyhi Ebu'l-Fadıl bin Yakup. Ebu'l-Fadıl bin Yakup. Fadl'ın babası, Yakup'un oğlu ki ismi de Fadıl bin Yakup. Yani ismi Fadıl bin Yakup Er-Ruhame el-Bagdadi. Bu hadisi İmam Buhari Kitabul Cizye'de rivayet etmiş. Yani bir burada geçiyor, bir de nerede geçiyor? Kitabul Cizye. 3159 no'lu hadis. 3159 no'lu hadis. Cizye kitabı 3159 no'lu hadis. Evet. Burada ne diyor? Gale haddesena Ebu'l-Fadıl bin Yakup. Orada ne diyor? Haddesena Fadıl bin Yakup. Aynı adam. Künyesiyle. Orada doğrudan ismiyle. Gale haddesena Abdullah bin Cafer el-Rakki. Orada da Abdullah bin Cafer el-Rakki. Gale haddesena el-Mu'temir bin Süleyman. Burada da haddesena el-Mu'temir bin Süleyman. Değil mi? Aynı gidiyor. Gale haddesena Said bin Ubeydullah. Burada da haddesena Said bin Ubeydullah el-Sakafi. Aynı gidiyor. Bir değişiklik yok. Gale haddesena Bekir bin Abdullah el-Müzeni. Yine burada da Bekir bin Abdullah el-Müzeni. Sonra diyor ki ve Ziyad bin Cübeyr bin Hayye. Dikkat edin. Ve Ziyad bin Cübeyr bin Hayye. Evet. An Cübeyr bin Hayye, orada da gene An Cübeyr bin Hayye. Evet. Daha sonra burada ne diyor? Gale el Mughira. Mughira dedi ki hadisin sonunu size veriyor. Heh. Demek ki her iki senette ne arkadaşlar? Aynı. Burada senette ne yok? Bir değişiklik yok. Burada senette bir değişiklik yok. Yani bizdeki tevhid kitabı, evet, o neydi? Cizye. Evet. Senetler aynı. Sayın bakalım kaç tane var? Ebul Fadıl 1. Abdullah bin Cafer 2. Mu'temir bin Süleyman 3. Said bin Ubeydullah es-Sakafi 4. Nerede? Bilmiyorum, bizde mi yanlış yazılmış? Ne yazıyor sizde? Ubeydullah diye Abdullah yazıyor. Said bin Abdullah. Said bin Abdullah mı yazıyor? Bakalım hemen. Hayır, Ubeydullah. Çünkü Hafız İbn Hacer onu açıklamış zaten. Said bin Ubeydullah. Kitapta yanlış. Arapçası mı? Evet. Bir ya koyun oraya. Evet. Ubeydullah. Çıkmamış demek ki. Abdullah değil. Evet. Ebul Fadıl 1. Abdullah Cafer 2. Mu'temir 3. Said bin Ubeydullah 4. Bekir bin Abdullah 5. Ve Ziyad bin Cübeyr gene 5. Dikkat edin. O tabakada 2 ravi var. Yani bu hadisi Bekir bin Abdullah Ziyad'dan rivayet etmemiş. Oraya çok dikkat edin. Ya ne? Hem Bekir bin Abdullah hem de Ziyad bin Cübeyr bu hadisi kimden? Cübeyr bin Hayye'den rivayet etmiş. He. Demek ki Ebul Fadıl 1, Abdullah bin Cafer 2, Mu'temir 3, Said bin Ubeydullah 4, Bekir bin Abdullah ve Ziyad bin Cübeyr 5, Cübeyr bin Hayye 6, Mughira 7. Subai yani kaçlı? 7'li. Bayağı uzun bir senet. Normalde humasiydi biliyorsunuz. 5'le ulaşıyordu değil mi? He. Bayağı bir ne senet bu? Ali mi nazil mi? Nazil senet. Bakın öğreniyoruz. Nazil senet. Ne demek nazil senet Seyfettin? Harun abi? Uzun yoldan. Evet, uzun yoldan gelen senet nazil senet. Kısa yoldan gelen senet âli senet. Bunları unutmayın. Bakın bunları devam tekrarlıyoruz. Demek ki subayi. Burada ama bir de ne var? Beşinci tabakada iki tane ravi var. İki tane ravi var. Bir tanesi Bekir bin Abdullah, diğeri Ziyad bin Ney? Cübeyr. İki tane ne var? Ravi var. Demek ki yedi yolda bize ne yapmış bu hadis? İmam Buhari'ye ne yapmış? Varmış. Şimdi buradaki rivayet tabii kısa bir rivayet. Bu rivayetin uzun bir hali. Dediğimiz gibi 3159 nolu hadis. Bayağı uzun bir hadis. Bayağı bir uzun hadis. Arapçasını okumayacağım. Türkçesini şöyle kısaca okuyalım. Hemen o zaman hadisin hangi sıbak ve siyakta söylendiğini anlayacaksınız. Cübeyr İbni Hayye'nin şöyle dediğini nakletmiş. Kim? Hem Bekir bin Abdullah hem de kim? Ziyad bin Cübeyr. Hazreti Ömer, yani Ömer radıyallahu anh, çeşitli ülkelerdeki müşriklerle savaşmaları için büyük şehirlere ordular gönderdi. Büyük şehirlere ne gönderdi? Ordular. Bu savaşlar sonunda Hürmüzan Müslüman oldu. Hazreti Ömer ona ben seninle düşmanlarımız ile yapacağımız savaş konusunda görüş alışverişinde bulunmak istiyorum dedi. Adam Müslüman olmuş Hürmüzan. Hazreti Ömer de Farisi bir adam Hürmüzan. Onunla ne yapmak istiyor? İstişare yapmak istiyor. Ben seninle düşmanlarımız ile yapacağımız savaş konusunda görüş alışverişinde bulunmak istiyorum dedi. O da hay hay sizin düşmanınız olan bu ülkeler ile orada yaşayan ve Müslümanların düşmanı olan halk tek başlı, çift kanatlı ve çift ayaklı bir kuşa benzer. Sizin düşmanınız olan bu ülkeler ile orada yaşayan ve Müslümanların düşmanı olan halk tek başlı, çift kanatlı ve çift ayaklı bir kuşa benzer. Bu kanatlardan birisi koparılırsa bile kuşun iki ayağı, tek kanadı ve başı hayatını sürdürmesine yeter. Diğer kanadı da koparılacak olursa iki ayağı ve başı ile yaşamaya devam eder. Fakat kuşun kafasını gövdesinden ayırırsanız iki ayağı, iki kanadı ve kafayı işlevsiz hale getirirsiniz. Görüyor musunuz adam? Deha. Yani öyle ayaklarla kanatlarla uğraşmayın. Kesecekseniz ne yapın? Başını kesin diyor. Bu kuşun kafası Kisra. Kanatlardan biri Kayser, diğeri de Pers, yani Fars hükümdarıdır. Sen Müslümanlara emret, Kisra'nın üzerine yürüsünler diye cevap verdi. Evet, demek ki Hazreti Ömer ne yapıyor? İstişare yapıyor. Ne yapıyor? İstişare yapıyor. İstişare çok önemli. Evet. Bekir ve Ziyad, kim Bekir ve Ziyad? Kimden rivayet eden? Cübeyr'den rivayet eden. Cübeyr bin Hayye'den. Bekir ve Ziyad her ikisi de Cübeyr bin Hayye'nin şöyle dediğini naklettiler. Hazreti Ömer bir ordu kurup bizi bu orduda görevlendirdi. Bu ikisi o orduda. Evet. Başımıza da komutan olarak Numan İbni Mukarrin'i atadı. Kimi? Numan İbni Mukarrin. Biz sefere çıkıp düşman topraklarına girince Kisra'nın komutanlarından birisi 40 bin kişilik bir ordu ile bizi karşıladı. 40 bin kişilik bir ordu. Bir tercüman kalkıp içinizden biri bizimle konuşsun dedi. Bunun üzerine Mughira, istediğini sor bakalım dedi. Mughira ne dedi? İstediğini sor dedi. Tercüman da siz kimsiniz? Burada ne işiniz var dedi. Mughira ona şöyle cevap verdi. Bizler Araplarız. Daha önce hiç düşünemeyeceğiniz kadar bedbah, sıkıntılı ve çaresiz bir durumdaydık. Peygamber gelmediğini kastediyor. Daha önce hiç düşünemeyeceğiniz kadar bedbah, sıkıntılı ve çaresiz bir durumdaydık. Açlıktan nefesimiz kokuyordu. Deriyi ve hurma çekirdeklerini gevip emerdik. Sırtımıza giydiğimiz hayvan postlarıydı. Üstelik ağaçlara ve taşlara tapan bir topluluktuk. Cevaptaki fıkı görüyor musunuz arkadaşlar? Bu çok önemli. Cevaptaki fıkı. Evet. Biz bu durumdayken göklerin ve yerlerin Rabbi, onun şanı pek yüce, azametin ululuğun sınırı yoktur, bize kendi içimizden anasını ve babasını bildiğimiz bir peygamber gönderdi. Yani önce ne yapıyor? Onlara olay tespitinde bulunuyor. Yani bizim durumumuz bu, sizin de durumunuz bu aslında. Belki siz bizden daha nesiniz? Zenginsiniz. Ama netice itibarıyla akide ve ahlak bakımından çökmüş durumdasınız. Tabi Araplar aç açıktı ama Farsiler öyle değildi. Onlar şeydi yani, ziraat ve vesaireyle daha iyi durumdaydılar. Evet. Sonra da ne yapıyor? Tespitte bulunuyor. Peygamberimiz, Rabbimizin elçisi bize siz sadece Allah'a ibadet eden kullar oluncaya ve kendi ellerinizle cizye verinceye kadar sizinle savaşmamızı emretti. Evet. Dikkat edelim. Allah'a ibadet eden kullar oluncaya veya kendi ellerinizle cizye verinceye kadar sizinle savaşmamızı emretti. Peygamberimiz bize Rabbimizden aldığı vahiy ile bizden, bakın şimdi nerede söylemiş bunu, dikkat edin. Rabbimizden aldığı vahiy ile peygamberimiz bizden kim öldürülürse onun cennete gideceğini, orada eşi benzeri görülmemiş nimetler içinde olacağını ve sağ kalanların da sizin üzerinize hükümran olacaklarını haber verdi. Şimdi taktı ediyoruz. Ne demek taktı Ali? Kesme. Şimdi İmam Buhari burada ne yaptı hadisin? En son cümlesini verdi. Şimdi bakın, demek ki hadisin en son cümlesini verdiği zaman çok da bir şey ne yapmıyorsun? Anlamıyorsun. Ama bu İmam Buhari cimriliğinden bunu yapmamış. Ya ne? Aksine ustalığından bunu yapmış. Tekrar etmiyor. Fazla işi uzatmıyor. Çünkü niye? Sen diyor, benim kitabımın hepsini okumadan karar vermeyeceksin. Hepsini okuyacaksın. Ama karilerin, okuyucuların en büyük problemi ne? Kitaptan belli bölümler okumak. Şimdi belli bölümü de okuyunca ne yapmıyorsun? anlamıyorsun. Çünkü daha önceden onu ne yapmış oluyor belki de daha tafsilatlı bir şekilde açıklamış oluyor. He. Demek ki yani bunu yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan almış olduğu bu haberi vicahen söylemiş. Hodri meydan yaparak. Yoksa durup dururken söylememiş. He. Yani karşısında kim var? Ordu var. İşte o orduda İran Farisi ordusu, Kisra'nın ordusu. Güçlü bir ordu, 40 bin kişilik bir ordu. Mughira radıyallahu anh da ne yapıyor? Cesur bir edayla önce biz diyor açtık açıttık diyor. He, ağzımız açlıktan kokardı diyor. İşte derileri kemirirdik diyor. Yeri geldiğinde post giyerdik diyor. Ama ondan sonra Allah bize İslam'ı yolladı. Peygamberini yolladı aleyhissalatü vesselam'ı yolladı. Biz artık izzet sahibi olduk. İzzet sahibi olduk. İzzet sahibi olunca da Allah'a birledik. Ne yaptık? Allah'a birledik. Allah'a birlemek bizim vazifemiz. Aynı zamanda Allah'a birletmek de vazifemiz. Onun için ya Müslüman olacaksınız ya da kendi elinizde bize neyi vereceksiniz? Cizyeyi vereceksiniz. Aksi takdirde sizi öldürürüz. Aksi takdirde sizi ne yaparız? Öldürürüz. Öldürülmekten de korkmayız. Neden? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Rabbinden aldığı vahiyle, bakın bu çok önemli arkadaşlar, Rabbinden aldığı vahiyle. Demek ki Hazreti Mughira ne diyor? Bugünkülere hitap ediyor. Peygamber Rabbinden ne alıyor? Vahiy alıyor. Onun konuştukları ne? Vahiy. Halbuki şunu da diyebilirdi değil mi? Peygamberimiz bize haber verdi diyebilirdi. Ne? Sizden kim Allah yolunda öldürülse nereye gider? Cennete. Ama bak öyle demiyor. Çünkü niye? Karşı taraf ne? Müşrik, kafir. Bu peygamber sözü değil demek istiyor. Yani bir komutanın emri değil demek istiyor. Peygamber büyük komutan. He. Onun emri değil demek istiyor. Ne? Bizzat ne? Allah'ın ona emri. He. Allah'ın ona emri de bizim için ne? Bağlayıcı. Çok önemli bakın arkadaşlar. He. Yani hani bugün diyorlar ya işte Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözleri vahiy mi? Vahiy. Bakın burada bir ayet okumuyor. Ayet görüyor musunuz bu hadiste? Rabbinden vahiyle diyor. Rabbinden vahiyle. Bize haber verdi. Neyi haber verdi? Benim yolumda öldürülen nedir? Cennetliktir. Eşi benzeri görülmemiş nimetler var orada onun için. Sağ kalanlar da sizin hakiminiz olacak. Sizi yönetecek. Onun için yani bizim için ölüm la şey. Ne demek la şey? Hiçbir şey değil. Aksine her şey. Çünkü ne? Ebedi cennetin başlangıcı. Hayatta kalmakta ki yeneceğiz inşallah. Bizim için ne? Galebe. Çünkü Allah sizden iman edip salih amel işleyenler yeryüzünde ne kılacak? Halife. Hakim kılacak. Mahkum olmayacaklar. Hakim olacaklar. Ha, demek ki hadisimiz bu meyanda söylenmiş ne? Bir hadis. O bakımdan hep söylüyoruz. Muhakkak şerlere ne yapmak lazım? Dönmek lazım. Şimdi eğer siz bunu şerhten okumazsanız, doğrudan elinizdeki kitaptan okursanız çok da ne yapmazsınız? Eğer dipnotta mütercim bilgi vermemişse anlamazsınız. Ama şerhten okumuş olsaydınız arkadaşlar bu hadisi, şerhten okumuş olsaydınız ama İbn Hacer'den ama Kastellani'den ama Ayni'den, orada şunu görürdünüz. Size bunlar ne verecekler arkadaşlar? Bilgi verecekler. Size ne verecekler? Bilgi verecekler. Mesela diyecek ki İbn Hacer rahmetullahi aleyh diyecek ki mesela hadel kadr huvel merfu minel hadis. Burada diyor İmam Buhari'nin zikrettiği miktar var ya bölüm. Hadisin merfu bölümü sadece. Ne demek Ekrem abi merfu bölümü? Hayır. Bayram merfu bölümü ne demek? Sözü. Sözü. Merfu peygamber sözü. Ne sözü? Peygamber. Mevkuf. Sahabe sözü. Maktu. Tabi. Hep söylüyoruz unutuyorsunuz ya. Unutmayın bunları. Hep unutuyorsunuz. Ha, diyor ki sadece merfu bölümü almış. Halbuki evvelinde kıssa var. Onu kim anlatıyor? Sahabi anlatıyor değil mi? Ha, diyor ki işte diyor bu İmam Buhari'nin aldığı merfu bölüm. وَقَدْ مَضَى بِتُولِهِ وَشَوَاهِدِهِ Oysa hadis uzunca bir şekilde şahitleriyle birlikte geçtiydi. Nerede? فِي كِتَابِ الْجِزْيَ Cizye kitabında. Demek ki bak ne yapıyor? Seni nereye yönlendiriyor? Cizye kitabına yönlendiriyor. Oraya bak diyor. Tekrarı var diyor. Heh. Merfu Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözü değil mi? Mevkuf sahabenin, maktu tabiinin. Vel maksud, peki hadisten bizim anlamamız gereken ne? Bab başlığına uygunluğu ne? Ahberana nebiyyuna an risaleti rabbina bu bölüm. Peygamberimiz bize haber verdi. Rabbinin neyini? Risaletini. Risalet kelimesi. Diyor ki فَهَذَا مِنَ الْاِبْلَغِ اَلَّذ۪ي اَبْلَغَهُ İşte bu peygamberin onlara tebliğ ettiği ne? Risaletin kendisi. Peygamber onlara bunu ne yapıyor? Tebliğ ediyor. وَكُلُّ مَا اَخْبَرَهُمْ بِهِ مِنْ اَمْرٍ Peygamberin Allah'tan risalet olarak sahabeye haber vermiş olduğu her emir ev nehyin veya her nehi, ev vaadin ya da her müjde, ev vaidin ya da her tehdit, ev kısas ya da her hikaye anil enbiyai, peygamberlerden ve ümmemim, o peygamberlerin milletlerinden ev gayrihim ya da diğerlerinden ve gayri zalik ya da diğer şeyler fe innehu, bütün bunlar min iblagir risale peygamberin neyi? Risaleti tebliğ etmesi. Elleti ursile biha kendisine ne yapılan? Gönderilen. Ve delle kavluhu işte peygamberin şu sözü delalet etti. An risaleti Rabbina. Bunu ben nereden bildiriyorum size? Rabbimin risaletinden neye delalet etti? Enner risale. İşte o risalet var ya tekunu bil kelam neyle olur? Sözle olur. Ellevi öyle söz ki yuhatibu bihil mursil er rasule. O risaleti gönderen, ki gönderen kim? Allah. Kimle muhatap oluyor? Peygamberle, Resulle muhatap oluyor. Ve iblagil mursil ileyhim zelikel kelam işte o sözü onlara ne yapan? Ulaştıran. Onlara ne yapan? Vardıran huve iblagur risale. Neyi vardırmıştır? Risaleti vardırmıştır. Ve iblagur risale risaletin de vardırılması ki o vahyin vardırılmasıdır. Fi'lir rasul. Kimin eylemidir? Resulün eylemidir. Başka ve kavluhu onun neyidir? Sözüdür ve ameluhu neyidir onun? Amelidir. Ve gayru risale. Ama onun tebliği risaletten ayrıdır. Niye? Çünkü risalet neyin kendisidir? Vahyin kendisidir. Peki o peygamberin fiili, sözü ve ameli olan risaletin iblağı o nedir? Ve huve mahluk. O mahluktur. Görüyor musunuz? Ferrisale risalete gelince kavlül mursil. Yollayanın neyi? Sözü. Başka? Ve emru. Neyi? Emri. Ve nehyu. Başka? Nehyi. Ve vaadu. Başka? Müjdesi. Ve vaidi başka azabı ve ihbaruhu ihbarı haber vermesi an cezaihi ve gayri zalik cezasından veyahut da diğer şeylerden ve hâzâ leyse fi'lenir rasul bu da peygamberin neyi değildir? Fiili değildir bel kelamullah Allah'ın kelamıdır bi emrihi ve nehihi emirleriyle ve nehileriyle anladık mı arkadaşlar? Peygamber burada tebliğ yapıyor tebliğ yapma eylemi onun fiili eylemi sözü. Ama tebliğ yaptığı şey Allah'ın kelamı, emri, nehyi. Peygamberin tebliği mahluk ama tebliğ ettiği şey gayrı mahluk. Karıştırmayacağız. Şimdi bakın arkadaşlar yani hadisi bab başıyla ilintilemek kolay değil. İstediğiniz kadar okuyun. Ya söylüyorlar hocam diyorlar, biz Buhari'yi okuyoruz. Okuyun. Buhari okuyanlara bir şey demiyoruz. Okuyun, okuyun, okuyun kardeşim. Ama Buhari'nin tercümesini okuduktan sonra ya ben Şevlisem oldum, ben muhaddis oldum, ben müftü oldum deyip ortaya çıkmayın. Çünkü niye? O hadisi anlayabilmek için muhakkak şerhe dönmek lazım. İmam Buhari'nin fıkhı bab başlığında. Yani o hadisten neyi çıkardığını bab başına koymuş. Ama sen aradaki neyi kurmak zorundasın? Bağlantıyı. Nasıl kuracaksın o bağlantıyı? Eğer ilmin deruni bir ilim değilse kuramazsın. Kuramayınca o hadis orada sırıtmış gibi gelir sana. Ya dersin ki ne alaka? Çok alaka var. O alakayı bulabilmek lazım. Onun için de işte neye dönmek lazım? Şerhlere dönmek lazım. Bakın önümde kaç tane kitap açık görüyor musunuz? Bunların her biri şerh. Ayni'nin ayrı, Kastellen'in ayrı, işte İbn Hacer'in ayrı. Bunlara dönmek lazım. O bakımdan şerhsiz hadis kitaplarını okumak çok da faydalı olmaz. Çok da faydalı olmaz. Yani eğer mesele hani Hatip Bağdadi'nin dediği gibi sadece nakletmek ise, yani bugün bilgisayarlar zaten her şeyi naklediyorlar. Ama tefakkuh etmek, naklettiğini ne yapmak? Anlamak. Ki birazdan bazı rivayetler gelecek. Yine sözler gelecek. O çok önemli bir olay. İşte o kolay bir iş değil. Evet, bir sonraki hadisi okuyalım. Kime okutalım? Ekrem abi oku bakalım bir sonraki hadisi. Kale İmam Buhari rahimahullah, kale haddesena Muhammed İbni Yusuf, kale haddesena Sufyan an İsmail an Şabi an Mesru an Aişe radıyallahu anha kalet men haddeseke enne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem keteme şey'e ve kale Muhammedun kale haddesena Ebu Amir el Akadiyyü kale haddesene Şube an İsmail İbni Ebi Halid an Şabi an Mesru an Aişete radıyallahu anha galet men haddeseke ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem keteme şey'en min vahyi fela tusaddiqhu inna Allahe Teala yekulu ya eyyuher rasul bellav ma unzile ileyke min rabbike ve illem tef'al fema bellagte risalete meful. Evet. Yani o hareket hatalarını işte dikkat etmek lazım. Evet. Seyfettin oku. Kale İmam Buhari rahimahullah haddesena Muhammed ibn Yusuf kale haddesena Sufyan. Sen Gökhan'ın yanına geç. Burada kitap var. En İsmail en Şa'bi en Mesrud en Aişe radıyallahu anha قالت من حدثك أن محمد صلى الله عليه أن محمد mi kızar ya anne vallahi çok kızar ha Muhammed bin صلى الله عليه وسلم كتم شيئا وقال محمد قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا شعبات عن إسماعيل بن أبي خالد عن شعبي من مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من الوحي فلا تصدقه إن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ve in lem tef'al feme bellagte risalete. Evet. Kim okutalım? Gökhan oku. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا وقال محمد قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه إن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Evet. Bir kişiye daha okutalım. Okur Cemil. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا وقال محمد قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا شعبة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه إن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Evet. Oku tercümesinde. Bize Süfyan es-Sevri İsmail'den, o da Eş-Şabi'den, o da Mesruk'tan tahdis etti ki Ayşe radıyallahu anha sana her kim Muhammed bir şeyi gizledi diye tahdis ederse demiştir. Ve bize Muhammed İbni Yusuf veya başkası şöyle dedi. Bana Ebu Amir el-Akadi tahdis etti. Bize Şube İsmail İbni Ebi Halid'den, o da Eş-Şabi'den, o da Mesruk'tan tahdis etti ki Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Her kim sana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahiyden herhangi bir şey gizledi diye tahdis edip söylerse sen onu tasdik etme. Çünkü Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ey Peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan Allah'ın elçiliğini tebliğ etmiş olmazsın. Evet. Ayşe anamızın hadisi maruf. Yani hakkında çokça bilgi verdik. Dikkat edersek arkadaşlar, İmam Buhari hadisi iki ayrı kanaldan bir hadis altında ne yapmış? Rivayet etmiş. İlkinde Muhammed bin Yusuf. O Süfyan Sevri'den. O kimden? İsmail'den. Bu İsmail bin Ebi Halid. İsmail'in ismi İsmail bin Ebi Halid. Ebi Halid'in ismi Sa'd. Evet. İhtilaf var. O Şabi'den, o Mesruk'tan, o Ayşe'den. Bu Ayşe anamızın neyi? Sözü değil mi? Mevkuf gibi ama hükmen merfu. Ne demek Ali hükmen merfu? Yani her ne kadar sahabi sözüyse de, evet. Hazreti Peygamber bunu tasdiklemiştir. Yani tamam, o olabilir. O olabilir. Ha. Ama burada Hazreti Peygamber'in tasdiklediğine dair bir şey var mı? Yok. Bir ifade yok. He. Ne demek hükmen merfu? Her ne kadar sahabi sözüyse de sahabinin bunu Peygamber aleyhissalatü vesselamın ilmi dışında başka bir kaynaktan söylemesi ne değil? Mümkün değil. Yani kaynak olarak muhakkak peygambere dayalı olması lazım. Kendi iştihadıyla sahabinin, kendi iştihadıyla, kendi reyiyle, görüşüyle böyle bir hüküm vermesi ne değil? Mümkün değil. Onun için hükmen merfu. Evet. Evet, vahye dayalı. Yok yok, hayır, burada. Hayır hayır. Bu hükmen merfu. Yani bu böyle, yoksa mevkufların hepsi öyle değil. Muhammed bin Yusuf 1. Süfyan Sevri 2. İsmail min Ebi Halid 3, Şabi 4, Mesruk 5, Ayşe 6. Evet. Burada senedi böyle. İkincisinde Muhammed var. İkincisinde ne var? Muhammed var. He, bu Muhammed acaba ilk senetteki Muhammed bin Yusuf mu? Ki o ilk senetteki Muhammed bin Yusuf El Firyabi El Buhari. Acaba o mu? He. Ki oysa merfu. Ama yok. Eğer başkasıysa o zaman hadis muallak oluyor. Ne demek muallak? Çünkü Buhari'nin şeyhi olmadığını biliyoruz. Diğerinin. Hal böyle olunca arada ne oluyor sanki? Bir kopukluk oluyor. Eğer yukarıdaki Muhammedse o, yani Muhammed bin Yusuf el-Firyabi ise problem yok. Ama yok başka bir Muhammedse, ki İbn Hacer o konuda uzun bilgi veriyor, o zaman merfu değil, ne oluyor? Muallak oluyor. Ama önemli değil. Çünkü üstünde zaten ne hali var? Merfu hali var. Yani bizzat üstünde vasletmiş oluyor. Bizzat üstünde vasletmiş oluyor. Değil mi? He. Evet. He. O kimden? Ebu Amir el-Akadi'den. Ebu Amir el-Akadi dediğimiz bu zat da Ebu Amir Abdülmelik el-Akadi. Etti 2. O Şube'den etti 3. O İsmail bin Ebi Halid'den etti 4. O Şabi'den etti 5. O Mesruk'tan 6. O Ayşe'den etti 7. Yukarıda südasi, burada sübai. Yukarıda altılı, burada yedili. Bu koşulda hangisi Ali, hangisi Nazil Emra? Seyfettin. Sus. Hangisi Ali, hangisi Nazil? Çok adam doğramışsın bugün, yorulmuşsun. Hocam yedim ben. Ha? Hangisi Ali, hangisi Nazil? Ali, Murat. Altılı Ali hocam, yedim Nazil. Evet, altılı Ali yani ilki mi? İlki Ali, yedili Nazil yani ikincisi Nazil. Ha. Şimdi İmam Buhari bu hadisi başka yerlerde de ne yapmış? Rivayet etmiş. Mesela Kitab-ı Bedil Halk, Bedil Halk adlı kitabında 3234 ve 3235 nolu hadisler. 3234 yazın. 3235. Kitab-ı Bedil Halk. Evet. 3234'te senet farklı yazmıyorum tahtaya. Muhammed bin Abdullah bin İsmail 1. Gal haddetena Muhammed bin Abdullah el-Ensari 2. An İbni Avn 3. Enben el-Kasım 4. An Aişete 5. Kaçlı? 5'li. Humasi. Bu Ali mi? Daha da Ali. 7, 6, 5. Daha kısa tuttu tariki. Görüyor musunuz? Adamdaki zenginliğe bak. Millette para var ama ha, onda senet zenginliği var. Görüyor musunuz? He. He. Diğer rivayet hemen ondan sonraki. 3235 ne olur? Gal haddeseni Muhammed bin Yusuf etti 1. Gal haddesena Ebu Usame etti 2. Gal haddesena Zekeriya İbn Ebi Zaide etti 3. Anil Eşva etti 4. Anil Şabi etti 5. An Mesruk etti 6. Gale Gultuli Aişete etti 7. Aynı bak. 5'ten 7'ye. Ama hepsi farklı tarik. Hepsi ne? Farklı tarik. Ha. Yine Buhari Kitab-ı Tefsir-ül Kur'an'da bunu rivayet etmiş arkadaşlar. 4612 4855 4612. Nedir 4612'deki rivayet? Gal haddesena Muhammed bin Yusuf. Kaç? 1. Gal haddesena Süfyan Sevri. 2. An İsmail 3. An Şabi 4. An Mesruk 5. An Ayşe'te 6. Buradaki senede benzer, aynısı. Heh. Başka bir de 4855'te rivayet etmiş. 1. Haddesena Yahya. 2. Haddesena Veki. 3. An İsmail İbni Ebi Halid. 4. An Amir. 5. An Mesrub. Gale Gultüli Ayşete. Etti kaç? 6. Bu da farklı bir senet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Heh, malzeme bu. Evet. Hepsinde hemen hemen ne? Metin aynı. Metin aynı, fazlası eksiğiyle. Sadece tefsirde, kitap tefsiril Kur'an'da ben size 4855 nolu hadisin metnini bunu aldıktan sonra okuyunca senedin farklı olduğu gibi metninde farklı olduğunu ne yapacağız? Göreceğiz. Şimdi gelelim hadisimize, dönelim hadisimize. Ne diyor? Galet diyor ki Ayşe anamız. Men haddeseke, Mesruka diyor. Kime diyor? Mesruğa. Tabiinden. Kim ki sana ne yaparsa, bahsederse, söylerse Mesruğa. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme keteme şey'en minel vahiy. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapmıştır? Vahiden bir şeyi ne yapmıştır? Gizlemiştir. Örtmüştür. Evet. Kim ki sana ne yaparsa, Muhammed aleyhissalatü vesselamın vahiden bir şeyi ne yaptığını, gizlediğini söylerse. Daha sonra ikinci senedi zikrediyor. Yine o ikinci senette yine ne diyor? Men haddefeke ennen nebiye keteme şeyen minel vahiy. Kim ki sana peygamberin vahiden bir şeyi gizlediğini söylerse, fela tusaddiku. Onu ne yapma? Doğrulama. Tasdik etme. Ha. Yani onu tasdik edersen küfre düşersin demek istiyor bak. Şimdi adam ne diyor? Peygamber diyor vahiden öyle şeyleri gizledi ki bir iki kişiye haber verdi sadece. Bir iki kişiye. Yani Ayşe anamız duysa herhalde müşrik der buna. Ha. Sen inanma diyor bak sakın. Ha. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Asla kat'a yok. Peygamberin hiç kimseden vahiy namı bir şey gizleme yetkisi yok. Yapamaz bunu. Böyle bir şey yok. Ha, biri ama bunu söyleyebilir. Demek ki söyleyecekmiş. Biliyormuş demek ki. Demek ki biri bunu söyleyecekmiş. Şimdi birileri söylüyor. Sakın diyor inanma. Ha. Tasdik etme. Neden? İnne Allahe Teala yekul. Bakın buradaki inne talil için. Muhakkak ki Allah değil o. Çünkü Allah Azze ve Celle buyurur ki, çünkü delil Kur'an. Meseleyi nereye arz ettik? Kur'an'a. Hani diyorlar ya sahabe meseleleri hadislerle halleder. Hayır. Ayet ve hadislerle halleder. Ayşe anamız bunu çok yapar. Ne yapıyor? Kur'an'a arz ediyor. Kur'an'a döndürüyor. Çünkü Allah diyor ki ya eyyüher rasul, ey Allah'ın Resulü, belliğ ma unzil eleyke min rabbik. Rabbinden sana ne indirildiyse, ma bak, ma, sana her ne indirildiyse, her ne, evet, onu ne yap? Tebliğ et. Evet. Ve in lem tef'al, eğer sen bunu yapmazsan, fema bellakte risalete, Allah'ın sana verdiğini, yani peygamberlik görevini ne yapmamış olursun? Yerine getirmemiş olursun. Tebliğ etmemiş olursun. Ayşe anamız bunu ne yapıyor? Kat'i bir şekilde ifade ediyor. Bakın, şimdi bu hadisin Kitab-ı Tefsir-ül Kur'an 4855 nolu lafzını alalım. Mesruk'un şöyle söylediği rivayet edilmiş. Tabi edilmiş diyor. Halbuki Mesruk'tan bunu rivayet eden belli. Değil mi? Ne demiştik? Burada ne söylemiştik o rivayeti alırken? 4000 kaç dedik? 4855. Evet, bakalım burada neredeydi? Evet. Evet, Amir Mesruk'tan bunu rivayet etmiş. Diyor ki Hazreti Ayşe'ye, ey anneciğim, Hazreti Muhammed Rabbini gördü mü diye sordum. Mesruk diyor Ayşe anamıza. Hazreti Muhammed Rabbini gördü mü? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam. O da şöyle cevap verdi. Bu sözlerin yüzünden tüylerim diken diken oldu. Bu sözlerin yüzünden tüylerim diken diken oldu. şu üç hususu nasıl bilmezsin? Bak garipsiyor yani, şu üç hususu sen nasıl bilmezsin? Kim sana şu üç konuda bir şeyler anlatırsa bil ki o yalan söylemiştir. Bakın. Burada arkadaşlar yalan kelimesini ifade ediyor bak. Öbür rivayette kim ki bir şey gizlediğini söylerse tasdik etme. Yalan demek o. Ama burada açıkça diyor ki kim ki sana şu üç konuda bir şey anlatırsa bil ki o yalandır. Yalan söylemiştir. Yalan konuşuyor. Bir, her kim sana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini gördüğünü söylerse bil ki o yalan söylemiştir. Sonra Ayşe anamız şu ayetleri okudu. Hemen nereye döndürüyor? Kur'an'a. Bakın ne demek istiyor biliyor musunuz? Peygamberin her söylediği Allah'ın neyidir? Vahyidir, kelamıdır. Onun Allah'ın kelamı olması hasebiyle birbiri arasında ne olamaz? Çelişki. Yani Allah'ın Resulü vahyinden sünnetini ortaya koyduğunda onun neyle çelişmesi mümkün değil? Kur'an'la çelişmesi mümkün değil. Ne diyor ayet? Gözler onu göremez. Halbuki o gözleri görür. Tabi idrak edemez o. Öyle tercüme etmiş. Gözler onu idrak edemez. Onu kastediyor. Halbuki o her şeyi idrak eder. O eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır. İlk bu ayeti okuyor. En'am 103. Sonra Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasında konuşur ayetini okuyor. Şura 51. Bu birinci mesele. İkinci mesele, tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam gördü mü görmedi mi meselesi biliyorsunuz. İbn Abbas'la Ayşe anamız arasında ne yapılmış? Evet, ihtilaflı bir şekilde tartışılmış bir mesele. Ehl-i sünnet vel cemaatte bu konuda gerekeni söylemiş. Konumuz o değil. Konumuz o değil. Akide kitaplarında onun yeri var. İki, her kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, arkadaşlar dikkat edin, çok önemli, yarın ne olacağını bildiğini söylerse bil ki o da yalan söylemiştir. Adam şimdi ne zaman öleceğini söylüyor, kanalları topluyor başına, bir türlü ruhunu teslim edemiyor. Evet. Sonra Ayşe anamız şu ayeti okudu. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Evet. Lokman 34 nolu ayet. Evet. 3. Her kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vahiyden bir şey gizlediğini söylerse bil ki o da yalan söylemiştir. Sonra Ayşe anamız, ey Resul, Rabbinden sana her ne indirildiyse onu tebliğ et ayetini okudu ve şöyle dedi. Fakat Hazreti Peygamber asli suretinde Cebrail'i kaç kez görmüştür? 2 kez görmüştür. Asli suretinde Cebrail'i ne yapmıştır? 2 kez görmüştür. Diğer rivayetlerde arkadaşlar böyle. Mesela 4616 nolu hadiste de Ayşe anamız diyor ki kim sana Mesra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın ona indirdiği vahiyden bir şey gizlediğini söylerse bil ki yalan söylemiştir o. Çünkü Allah şöyle buyurmuştur diyor. Daha sonra neyi okuyor? Ayeti okuyor. Diğer bir hadiste Ayşe anamız şöyle diyor. Kim Muhammed'in Rabbini gördüğünü ileri sürüyorsa şüphesiz o çok aşırı bir düşünceye saplanmıştır. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'i bütün bir ufku kaplamış şekilde kendi asli suretinde ve yaratılışında ne yapmıştır? Görmüştür. Diğer rivayette hemen hemen aynı lafızla ne yapmış? Gelmiş. Demek ki yani kimsenin böyle bir şey demeye neyi yok? Hakkı yok. Bu üç meseleyi unutmayacağız. Kim ki size kalkar derse ki Muhammed aleyhissalatü vesselam ne yapmıştır? Allah'ı görmüştür. Yalan söylemiştir. Ancak görmek ne demek tabii? Ayet-i kerimede idrak kelimesi var biliyorsunuz. İki, kim ki yarın ne olacağını peygamber bilirdi derse o da yalan söylemiştir. Üçüncü de konumuzla alakalı olan ne? Bölüm. Evet. Evet. Evet. Vahiyden kendine indirilen bir şeyin bir kısmını gizlediğini söylerse o da ne yapmıştır diyor? Yalan söylemiştir. Demek ki hadis bu meyanda. Ve kavluha Ayşe anamızın şu sözü, fela tusaddiku, onu tasdik etme. Yani ne demek? Yani enne men zaame zalike fehuve kazib. Kim ki bunu iddia ederse o yalancıdır. Zaten diğer rivayette geliyor. Ve la yekfi ennehu la yusaddak. Yani tasdik edilmemesi yetmez. Tasdik edilmemesi yetmez. Yani sadece tasdik edilmemesi yetmez. Onu söylemek istemiyor Ayşe anamız. Bel la yasih islamuhu. İslam'ı da sahih değildir o adam. Kafiri billah demek istiyor. Kafiri billah. Ve yecib gerekir. Tarifuhu. Enner Rasul. Ona şunu öğretmek gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bellaga risalete rabbihi. Rabbinin ona verdiği her şeyi ne yaptı? Tebliğ etti. Fe in i'terafe bizalike ve amene bihi. Eğer bunu itiraf eder, buna iman ederse ne âlâ. Ve illa vutile mürtedden, İbn Hacer diyor. Yoksa mürted olarak öldürülür diyor. Şimdi İslam devletinde bu tür insanların böyle lafızlarını söylediklerini düşünün. Hani adam Enel Hak demiş ya. Enel Hak. Hallacı Mansur. Hani Enel Hak demiş. Hemen ne yapmışlar? Kafasını gövdesinden ayırmışlar. Ayıranlar içinde kim var? Kim var? Yani o fetvayı verenler içinde Cüneydi Bağdadi var. Ve öldüğünü duyduktan sonra ne demiştir biliyor musunuz? Ne demiştir biliyor musunuz? Kim bilir o pis kanınla hangi ağacı kirletmiştir? Evet. Tabii. Ama evet. Evet. Evet. Ama etmemiş işte. Enel Hak demiş. Elbette. Elbette. Elbette. Ve maksuduha radıyallahu anha, Ayşe anamızın kastı ennen Resul'e sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz bellaga cemi'a ma yelzemil umme fi diniha. Ümmete dininde ne lazımsa onun hepsini ne yapmıştır? Tebliğ etmiştir. Ve ma yaslahuha ve yenfa'uha. Ümmetin salahına olan ve menfaatine olan her şey. Ve lem yetruk şey'en mimma yenbeğil amel bihi. Amel edilmesi gereken hiçbir şeyi de tebliğ etmemezlik yapmamıştır, terk etmemiştir. Başka ev ilmihi ve atikadi. Sadece amel edilmesi gereken değil, aynı zamanda bilinmesi ve inanılması gereken hiçbir şeyi de ne yapmamıştır? Tebliğ etmeyi ihmal etmemiştir. İlla aksine ve ahbera bihi, onu haber vermiş ve bellagahu kema emara, Rabbine, Rabbinin kendisine, kema umira, Rabbinin kendisine emrettiği şekilde ne yapmıştır? Onu tebliğ etmiştir. Fe kullu ma lem yuhbir bihi, bakın bu çok önemli. Peygamberin haber vermediği her şey. Başka ev ye'mur bihi ummetehu, ya da ümmetine emretmediği her şey feleyse min risaletihi, vahiden değildir. Fehuve bid'atun münkeratun. Münker bir nedir? Bid'attir. Fecibil vukuf, durmak gerekir. Ma'ama ca'e bihi minel kitap ve sünnet. Kitaptan ve sünnetten getirdiklerinin yanında durmak gerekir. Ve la budde ennehu sallallahu aleyhi ve sellem, hiç şüphesiz ki peygamber imtefere ma emerahullahu bihi, Allah'ın kendisine emrettiği her şeye sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Min iblagir risale, neyle alakalı? Vahiden her neyi? Vahiyle alakalı tebliğ meselesinde, kavlen ve amelen. Gerek söz olsun, gerekse amel. Fe bellagaha, muhakkak onu tebliğ etmiştir. Alel vecihil etem el ekmel. En tamam ve en mükemmel bir surette. Evet. Ve sebaka, geçti ki daha önce. Enne iblagar risale, risaleti tebliğ etmek, min fiilihi. Kimin fiili? Peygamberin fiili. Ve kavlihi, onun sözü. Ve amelihi, onun ameli. Ve fi'luhu ve ameluhu, peygamberin fiili ve ameli mahluk. Nedir? Yaratılmıştır. Fela yeltebis zelike bi kavlillah ve kelamihi ellezî ve risale. Bu neyle karışmaz? Allah'ın kelamı ve kavli olan risaletle ne yapmaz? Karışmaz. Fehâda sıfatullah. Çünkü Allah'ın kavli ve kelamı Allah'ın sıfatı. Vel iblağ, tebliğ etmek ise fiilur rasul. Kimin fiili? Rasulün fiili. Ve hazet tefrik, işte bu ayrım ve ma kasedehul imamul Buhari rahimahullah. İmam Buhari neydir? Muradıdır, kastettiğidir. Evet. İşi olup da çıkacak olan varsa çıksın o. Heh, çıksın. Şu hadisi de alacağız çünkü bitirelim. Menheci dersi almayacağız. Menheci dersi almayacağız. Çünkü geç başladık. Evet. Evet. Diğer hadisi de okuyalım arkadaşlar. Oku Ali. Kâle İmâmul Buhârî rahimahullah. Haddesena Kutebetü ibn-i Sa'id. Kâle haddesena Cerîrun Halil Ameş. An Ebi Vâri. An Amr ibn-i Şurahbîle. Kâle Abdullahi. Kâle Raculun ya Resulallahî. Eyyü zembi ekberu indallahi. İndallahi teâlâ. Kâle en ted'uve lillâhi nidden. Ve huve halegake. Kâle sümme eyyü. Kâle sümme en tektüle veledeke en yet'ame me'ak. Kâle sümme eyyü. Kâle en tuzâniye halilete carike. Fe enzelallahu tasdîkahu. Fe enzelallahu tasdîkaha. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا آخَرْ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اَلَّتِ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَى عَذَابًا يُضَاعَفْ لَهُ عَذَابُ الْآيَةِ. Evet. Cemil. قَالَ الْاِمَامُ الْبُخَارِيُ رَحِمَهُ اللّٰهُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ Kutaybe ibn Sa'id قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله تعالى قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أجو قال ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ويضاعف له العذاب الآية. Evet. Bir kişiye daha okutalım. Harun abi. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال الرجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله تعالى قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق فلا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب الآية. Evet, Bayram. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال عبد الله قال رجل يا رسول الله يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله تعالى قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك قال ثم أي قال أن Tuzaniye halilete carike fe enzelallahu tasdiqaha vellezine la yed'une meallahu ilahen ahara ve la yaktulunen nefse elleti harramallahu illa bil hakkı ve la yeznune ve men yef'al zalike yelqa esamen yuda'af lehul azabul ayah. Evet. Oku tercümesi. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam, ya Resulallah, yüce Allah katında günahın hangisi en büyüktür diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah seni yarattığı halde Allah'a bir ortak uydurup dua etmendir buyurdu. O zat sonra hangi günah en büyüktür diye sordu. Resulullah seninle beraber yemek yemesinden korkarak çocuğunu öldürmendir buyurdu. O kimse bundan sonra hangisi dedi. Resulullah komşunun halilesi olan zevcesiyle zina ilişmendir buyurdu. Davi dedi ki yüce Allah bunların tasdiki olan şu ayetleri indirdi. Onlar ki Allah'ın yanına başka bir tanrı daha katıp tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere kıymazlar. Cana. Zina etmezler. Kim bunları yaparsa cezaya çarpar. Kıyamet günü de azabı katnerleşir ve o azabın içinde hor ve hakir ol, ebedi bırakılır. Evet. Evet, güzel. Evet, bu hadisi almıştım. Şimdi bu hadis Buhari'de iki kitapta ama üç yerde geçiyor. Kitab-ı Tevhid'de iki yerde geçiyor. Geçtiği yer 40. bab sizde. Açın 40. babı. Kaçıncı hadis bilemiyorum. 40. babı açın, göreceksiniz orada. 40. bab. Fela tec'alu lillahi endada. Ortaklar koşmayın vardı ya Allah'a. Benzerler. 40. bab. Bab. 146. hadis. Açın 146. hadisi. Evet. Orada aldık. Hatırladık mı? Evet. Orada bakın ilk senet Kuteybe bin Said. Burada da Kuteybe bin Said. Gördük mü? Evet. İkinci senet Cerir. Bu da Cerir. Üçüncü senet burada Ameş. Ne? Ameş. Gördük mü? Evet. Orada Mansur ama. Ameş değil. Değişti, görüyor muyuz arkadaşlar? Dördüncü senet orada Vail. Ebi Vail tabii. Değil mi? Evet. Ebi Vail. Ondan sonra Amr bin Şurahbil. Burada da Amr bin Şurahbil. Sonra Abdullah İbni Mesud. Evet. Burada Kuteybe 1, Cerir 2, Ameş 3, Ebu Vail 4, Amr bin Şurahbil 5, Abdullah bin Mesud 6. Ama önceki 40 nolu bapta Kuteybe bin Said 1, Cerir 2, Mansur 3, Ebu Vail 4, Amr bin Şurahbil 5, Abdullah 6. Sadece fark ne? Birinde Ameş, diğerinde Mansur. İkisi de Südasi. Âli nazillik ne değil? Farklı değil. Sadece tahdis sigaları var bakın. Onu görmek lazım. Haddesana haddesana iki kere gelmiş. İlkinde de haddesana haddesana iki kere. Ondan sonra hep anla gelmiş. Evet. Kuteybe bin Said maruf. Cerir bin Abdullah el-Beceli. Ameş Süleyman İbni Mihran el-Ameş. Evet. Ebu Vail var orada. Dikkat edin. Ne var? Ebu Vail var. Şakik bin Seleme onun ismi. Şakik bin Seleme. Amr bin Şurahbil maruf. Abdullah da kim? Abdullah İbni Mesud. Amr bin Şurahbil. Ondan. Bak burada Abdullah diyor. Bir önceki rivayette de Abdullah diyor. Şimdi adamın ilmi yok. Dört tane Abdullah var. Abla İbni Zübeyir İbni Lavam. Abla İbni Ömer. Abla İbni Abbas. Abla İbni Mesud. Hangi Abdullah bu? Nasıl bileceksin? Şerhe dönersen bilirsin. Çünkü onlar onun kimden rivayet ettiğini biliyorlar. Ya da ravileri bileceksin. Buhari gibi şerhe dönmeden alim olacağız. O mümkün değil. O zaman neye döneceksin? Şerhe döneceksin. He. Demek ki burada var. Aynı hadisi arkadaşlar, aynı hadisi Tefsir-i Kur'an'da da rivayet etmiş. 4477, o sizde orada yok. Bende var. 4477. Evet. Senet tamamen farklı. Eskiden yazıyorduk, şimdi yazmıyoruz. Gale haddefeni Osman bin Ebi Şeybe. 1. 2. Haddefena Cerir. Burada birleşti. Cerir bin Abdullah. 3. An Mansur. 4. An Ebi Vail. 5. An Amr bin Şurahbi. 6. An Abdullah. Hepsinde demek ki kaç? 6. Nazillik, alilik yok ama buradaki neyi? Senedi ne? Farklı. Demek bu bilgiyi de verdik. Bunlar faydalı bilgiler. Yani bir iki sefer veriyoruz. 3 sefer, 5 sefer, 10 sefer. Ne yapsın arkadaşlar? Akılda kalsın. Ne diyor? Daha önceden hadisin şerhini aldık. Onun için şerhine girmeyeceğim. Aldık şerhini hadisi. Ancak kısaca tabii hadisin şerhini aldık ama hadisin sonunda ayet yoktu. Bizim aldığımız hadisin sonunda ne yoktu? Ayet yoktu. Niye? Taktı. Yine kesti. Lazım olanı alıyor. Burada lazım ama. Şeyde de ayet yok. Tefsir-i Kur'an'da da 4477'de de ayet yok. Diyor ki gâle racülün, bir adam, ya Resulallah, ey Allah Resulü, eyyüzzenbi ekberu indallahi teala, hangi günah Allah katında nedir? Büyük. En büyüktür. Hangi günah Allah katında en büyüktür? Gâle dedi ki en ted'u ve lillahi nidden ve huve halakak. Sen ne yapman? Seni yarattığı halde ne yapman? Duada Allah'a ne koşman? Ortak koşman. Bakın burada duada. Dua. Halbuki bir evvelki bapta, yani o 40 nolu bapta en tec'ale lillahi nidden ve huve halakak ediyor. Seni yarattığı halde Allah'a ortak koşman doğrudan. Burada özellikle dua. Niye? Çünkü ortak koşma en çok duada olur. Ortak koşma en çok duada olur. Gelelim Tefsir-ül Kur'an'da yine entec alelillahi nidden ve huve halakak ediyor. Gene orada 40 nolu baptaki gibi. Dua lafzı yok. Burada dua lafzı var. Sümme ey, sonra hangisi? Bu bir. İki. Sonra hangisi? Gal. Sümme en taktule veledeke en yet'amemek. Yani seninle yiyeceğinden dolayı, senin yiyeceğinden dolayı, seninle gıdalanacağından dolayı aç kalmasından korkarak ya da kendinin aç kalmandan korkarak. Onu açıklamıştık. Yani iki taraf. Ya çocuğun aç kalmasından korkarak ya da kendinin aç kalmasından ya da diğer aile fertlerinin aç kalmasından korkarak çocuğunu ne yapma? Öldürme. Evet. Şeydeki rivayette en taktüle veledeke, dikkat edin, çocuğunu öldürmen. Tehafu enyet amameak. Seninle birlikte yemek yemeksinden ne yaparak? Korkarak. Orada korkuyu özellikle ne yapmış? İfade etmiş. Burada korku yok. Orada korku var. Özellikle korku var. Aynı rivayet, aynı rivayet ve en taktüle veledeke tehaf enyet amameak. Tefsir Kur'an'da da var. Evet. He? Çünkü oradan alıyor işte. Oradan alıyor. Yani çünkü insan korkuyorsa zaten şirki orada koştu. Korkmadan öldürdüm dese kurtulamaz. Yani canıma esti, kafama esti, öldürdüm. O canilik, o apayrı bir olay zaten. O şirk koşmuşluğundan ölmez o. Öldürmüş olmaz o zaman. Şirk koşmuşluğundan ölmüş oldu. Yani adam cinnet geçirdi, öldürdü. O ayrı bir olay. Burada sırf açlık var. Ondan korkarak öldürme. Gale sümme ey, sonra hangisi? 3. Gale en tüzaniye halilete carik. Komşun hanımıyla ne yapman? Zina. Açıklamıştık komşun hanımı. Evet. Fe enzelallahu tasdikaha. Sonra Allah bunun neyini indirdi? Tasdikini. Sanki biz bundan ne anlıyoruz? Önce bu olay cereyan etti, bunun üzerine bu ayet indi. Ne mahiyetinde? tasdik mahiyetinde. Bu olayı ne yapma mahiyetinde? Doğrulama, tasdik etme mahiyetinde. Vellezine la yed'une ma'allahi ilahen ahara. Allah'ın yanında başkasına ne yapmayan, başka bir ilaha dua etmeyen. Ve la yaktulune nefselleti harramallahu illa bilhak. Hak müstesna, Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan. Ve la yeznun, zina yapmayanlar. İşte onlar. Ve men yef'al zalike yelqa esama. Kim ki bunu yaparsa, evet, o ne yapmış olur? Büyük bir cezayı hak etmiş olur. Yudaaf lehul azab. Allah onun cezasını ne yapar? Azabını kat kat arttırır. Ayetini ne yapıyor? İndirdi diyor. Evet. Şimdi diyor ki Şari İbn Hacer. Ve maksuduhu huna, kastedilen ennemâ bellegahur Resul sallallahu aleyhi ve sellem ümmetehu. Bu hadisi iyi dinleyin arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam ümmetine tebliğ ettiği. Sevâen kâne min kavlihi ellezî huve sünnetuhu. İster peygamberin sözünden olsun ki onun sünnetidir. Ev mimma enzelehullah aleyhi kavlen. Ya da Allah'ın ona söz olarak indirdiği. Lillahi teâlâ, kendisine ait. Yani doğrudan açık ney bu? Kur'an. Fe inne zalike kulluhu min tebliğir risale. Hepsi vahyin neyidir? Tebliğidir. Fe inne akhbara saile, soru sorana haber verdiğinde bima huve azamu zunub, günahların en büyüğünü enzelallahu aleyh, Allah ona indirdi tasdika ma qalehu, söylediğinin tasdikini min kelamillahi, min kelamillah, Allah'ın neyinden? Kelamından. Ellezî, öyle kelam ki taabbede ibaduhu bitilavetihi. Kullar Allah'ın o kelamıyla ne yaparlar? İbadet ederler. Ama neyiyle? Tilavetiyle. Yani onu ne yaparak? Okuyarak. Kur'an'ı okuyarak ne yapıyoruz? İbadet ediyoruz. Kur'an okuyoruz namazda vesaire. Ma ennehu sallallahu aleyhi ve sellem, kaldı ki diyor, yani velev ki tasdik etmeseydi, velev ki ne yapmasaydı, o ayeti indirerek tasdik etmeseydi, o demek. Velev ki ennehu sallallahu aleyhi ve sellem la yantiku anil heva, zaten peygamber hevasından hiçbir şey konuşmaz. Ve innema anil vahyillezi yuhillahu ile, ya ne aksine o Allah'ın onu ne yaptığı, vahyettiği nedir? Kelamıdır. Bakın şimdi arkadaşlar, galel hafız, Hafız İbn Hacer diyor ki, şimdi bakın, elimizde Fethül Bari var. Tabi bu Fethül Bari değil. Bu Fethül Bari değil. Bu Fethül Bari'nin neyi? Özeti. Yani bir tane zat, yani işte burada ismi yazan arkadaş, kardeş, Ebu Suhayb Safa Eddavvi Ahmet El Adevi, bu kardeş alıyor Fethül Bari'yi, işte orada bakın ikrafta, üstte ve alttaki, alıyor onu, Arapça özetliyor. Arkadaşlar da o özetleneni ne yapmışlar? Türkçe'ye tercüme etmişler. Şimdi bakın arkadaşlar, hep söylüyoruz, özetleme işi dünyanın en zor işidir. Dünyanın en zor işidir. Kitap yazmak daha kolaydır. Neden biliyor musunuz? Kitap yazdığında ne biliyorsan yazarsın. Ama birinin kitabını özetlediğinde, velev ki bu kendi kitabın olsun, neyi özetleyeceksin? Neyi almalısın, neyi bırakmalısın? Kendi kitabın olursa biraz daha kolay olur bu. Ama kendi kitabın değilse, hele özetlediğin kitap bir de La Hicrete Badel Feth, hani Şevkaniye demişler ya, ya bir Fethül Bari'den sonra bir kitap yaz. Yani Buhari'yi bir de sen şer. Yani sen işte bak, işte 18. yüzyılda yaşamış bir alimsin. Bir de sen yani ne yap? Şerh et. Demiş ki La Hicrete Badel Feth. Fethül Bari'den sonra hicret yok. Neyi anımsatmış? Hani Mekke'nin fethinden sonra ne yok? Hicret yok. İkinci bir hicret yok. Onu anımsatarak. Yani Fethül Bari'den sonra artık bizim kitap yazmamıza ne yok? Gerek yok değil, mecal yok demek yani. O demek o. Şimdi hal böyle olunca, yani 20. yüzyılda bir arkadaş çıkmış kitabı özetlemiş. Tamam, özetlemiş. Yani güzel, özetleyebilir, problem yok. Ama bakın arkadaşlar, şu bölümü almamış. Şu okuyacağım bölümü almamış. Şu bölümü almamak çok büyük bir kayıptır. Yok. Bu bölüm yok. Mütercimde kusuru yok. Arapçasında da yok. Özetleyen adam almamış. Heh. Şimdi bakın. Onun için hep ne diyoruz? Tercümeler iyidir ama muhakkak kitabın aslı olmalıdır. Yani ne demek aslı? Yani keşke şu tercüme özetin tercümesi değil de Fethül Bari'nin hepsinin tercümesi olsaydı. Bakın ne diyor? Galel Hafız, Hafız İbn Hacer diyor ki, tabi Hafız İbn Hacer bunu aslında Kirmani'nin şerhinden alıyor. Ama söylememiş. Diyor ki, münasebetu hadel hadif li tercüme. Bu hadisin bab başıyla alakası enne tebliğ ala nev'in. Tebliğ, peygamberin tebliği ya da tebliğ vazifesi iki çeşittir. Ahaduhuma, ilki. Ve huvel aslu, ki o asıldır. En yübellivahu bi aynihi. Aynıyla tebliğ etme. Yani harfi harfine, noktası noktasına, virgülü virgülüne. O da nedir? Ve huve khasun bima yuteabbet bi tilavetihi. Kıraatiyle, tilavetiyle ibadet edilen şeye has. Yani o ney? Kur'an. Ve huvel Kur'an. Ve thanihim, ikincisi. En yübelliga, tebliğ etmesi. Ma yestenbitu min usuli ma tekaddeme inzal. Dediğimiz gibi daha önce geçen kendisine indirilen şeylerin asıllarında ne? Bir şey istinbat etmesi. Yani ne çıkarması? Hüküm çıkarması. Başka? Sonra feyenzilu aleyhi muvafakatehu fîmestembatahu. O hüküm çıkardı ya peygamber kendisine inzal edilenden. Bunun üzerine de Allah Azze ve Celle o hüküm çıkardığı şey hususuna ona ne yaptı? Muvafakat etti. Neyle muvafakat etti? Vahiy indirerek. Şimdi Kur'an'da muvafakat etmesine gerek var mı? Yok. Aynıyla tebliğ ediyor. İkinci de peygamberin tebliğ ettiği şey kendisine indirilenden ne çıkarmak? Hüküm çıkarmak. İşte. Evet. Hüküm çıkarmak. Allah da ne yapıyor? Ona o hüküm çıkardığı meselede doğru olduğunu göstermek için ne yapıyor? Muvafakat olması babıyla ne indiriyor? Tasdik indiriyor. İmma binassihi, o tasdiği Allah'ın. Ya doğrudan nasla oluyor? Doğrudan nas, açık nas. Mesela burada var açık nas. Ve imma ya da bima yedülle ala muvafakatihi bi tarikil evla. Ya da evleviyet yoluyla ona muvafakat ettiğini gösteriyor. Kıyas işte, kıyas. Şimdi kıyası inkar edenleri alın. Taş gibi bir kıyas. Bu hadiste o var. Evleviyet yolu. Ne demek evleviyet? Hani deriz ya, bu böyledir. Evleviyet de şu da şöyledir. Yani öncesi ve sonrasını... Hayır. Evleviyet dediğimiz olay evvellik, ahirlik değil. Yani pekala diyoruz ya, hayli Türkçesi. Hayli diyoruz ya, o evleviyet o. Açıklayacağım birazdan. Kehâvihil ayet. Aynen bu ayet gibi diyor. Bak. Şimdi dikkat edin. Fe innehâ iştemelet alel vaidi şedid. Ayet neye? Şiddetli bir neye? Tehdide şamil. İhtiva ediyor. Kim hakkında? Fi hakkı men eşrak. Şirk koşanlar hakkında. Ne diyor şirk koşanlar hakkında? Ayet. Oku Bayram. Onlar ki Allah'ın yanına başka bir tanrı daha katıp tapmazlar. Ayetin sonunda kim bunları yaparsa kıyamet günü de azabı katmerleşir ve o azabın içinde hor ve hakir edildiği bırakılır. Yani Allah'a şirk koşanlar hakkında bu ayet neyi ihtiva ediyor arkadaşlar? Cezayı. Ama nasıl bir cezayı? Şedid bir cezayı. Ve hiye mutabıka linnas. Tıpkı nas'a uyuyor bu. Tıpkı nas'a uyuyor. Hadisin ilk bölümüne bakın. Ve ayete bakın. Nas'la ney? Sabit. Hadisin ilk bölümünde ne diyor şirkle alakalı oku? Allah seni yarattığı halde Allah'a bir ortak uydurup dua etmendir buyurdu. Evet. Bu en büyük ne? En büyük günah. Ayette de ne diyor bunu yapan işin ne diyor? Kıyamet günü de azabı katmerleşir ve o azabın içinde hor ve hakir ebedi bırakılır. Ebedi. Gördünüz mü? Yani hadisle ayet tıpkı uydu. Nas nas. Problem var mı? Yok. Yani şimdi bak. Gelelim. Ve fi hakki men katelen nefs bi gayri hak. Ayette öyle diyordu. Hak müstesna, Allah'ın haram kıldığı bir nefsi öldürme. Ve hiye mutabıka lil hadis bi tarikil evla. Bu ise hadise pekala ya da evleviyet kıyasıyla mutabık, muvafık, uygun. Şimdi bakın ne demek bu? Ayette genel bir ifade var. Kim ki Allah'ın haram kıldığı bir nefsi ne yaparsa? Öldürürse. Peki hadiste ne var? Kendi çocuğunu öldürmek. Ne korkusuyla? Arkadaşlar kendi çocuğunu açlık korkusuyla öldüren eğer ebediyen cehenneme gidecekse hayli hayli normal bir insanı öldüren bu cezayı hak eder. Neden? Çünkü kendi çocuğunu öldürmek dünyanın en zor işidir doğrudan. Anladınız mı? Bakın ne diyor İbn Hacer. Subhanallah. Bu bölümler yok işte. Diyor ki لَاَنَّ الْقَتْلَ بِغَيْرِ hak. Diyor ki bir insanı diyor hak olmadan öldürmek ve inkâne azîmen büyük bir günah hiç şüphesiz. Lakin fakat قَتْلُ الْوَلَ çocuğu öldürmek اَشَدُّ قُبْحًا مِنْ قَتْلِ مَنْ لَيْسَ بِوَلَدْ çocuğu olmayan birini öldürmekten çok daha ne? Çirkin bir ne? Eylem. Kim için? Öldüren için. Anladık? Evleviyet kıyası dediği bu. Ve kevel kav fizzünat. Zanilerdeki de aynı. Ayette ne diyor? Doğrudan zina yapma. Hadiste ne diyor? Fe inne zina bi haliletil car. Komşun hanımıyla zina yapmak. Azamu kubhan min mutlakiz zina. Mutlak zinadan daha ne? Çirkin bir eylem. Gördük. Diyor ki ve yahtemil en yekune inzal hadihil aye ihtimaldir ki diyor bu ayetin indirilme vakti daha öncedir. Sabıkan ala ihbarihi sallallahu aleyhi ve sellem. Muhtemel diyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın bu neyine? Hadisine göre. Yani belki de diyor muhtemeldir ki diyor bu ayet daha önce vardı, indirilmişti. Peygamber de bu sözü daha sonra ne yaptı? Söyledi. Bima ahbera bihi. Allah'ın ona haber verdiği şey. Lakin lem yesmaha sahabi illa ba'de zalike. Fakat sahabi bunu duymadı. Ancak bu olaydan sonra duydu. Bu muhtemel. Abdullah bin Mesud'u diyor. Anladınız mı? Muhtemel. Ve yahtemil ya da ihtimal dahilinde en yekune kullun minel umuri selate hadiste zikredilen o üç şey var ya hepsi işte şirk koşma, çocuğunu öldürmek, fakirlik açlık korkusu ya da komşunun hanımıyla ne yapmak? Zina yapmak. Ya da bu üç olay var ya diyor nezele tazimul ismi fihi sabıkan. Bu olayların ne kadar büyük günah olduğuna dair hüküm daha önce ne yapmıştı? İnmişti. Velakin fakat ihtassat hadihil aye bu ayet özellikle zikretti bi mecmu'u selase bu üç olayı fi siyak vahid tek bir siyakta yani cümlede mal iktisar aleyha derinine dalmadan genel olarak hani işte komşunun hanımı demedi de ne dedi? Zina dedi. Çocuğun demedi de ne dedi? Öldürmek dedi. Feyekunul murat bit tasdik. O halde ayetin hadisi tasdik etmesinden maksat el muvafaka fil iktisar aleyha. Ayete iktisarda muvafakat. Yani ayetin neyi? Kısalığını ne yapma? Hadisle genişletme. Ve böylelikle evleviyet kıyasıyla o işin daha büyük günah olduğunu ne yapma insanlara? Gösterme. فَعَلَى هَذَا Bütün buna göre فَمُتَابَقَةُ الْحَدِيثِ لِتَّرْجَمَ ظَاهِرَ جِدَّنْ وَاللّٰهُ عَلَى Diyor ki Hafız İbn Hacer, bütün bunlardan sonraki Allah en doğrusunu bilir. Hadisin bab başlığına uygunluğu da açıkça ne yapmış olur zaten ortaya? Çıkmış olur. Bakın sonra ne diyor? وَاسْتَدَلَّ اَبُ الْمُظَفَّرِ اِبْنْ سَمْعَانِ Ebu Muzaffer İbn Sem'ani delil getirdi diyor. Bi ayatil bab. Ha. O babın başında bir sürü ayetler vardı. Okumuştuk, hatırlıyor musunuz? Ha. O ayetlerle ve ahadisihi, yine o babta geçen bu hadislerle delil getirdi. Neye? Arkadaşlar buraya çok dikkat edin. Burayı atmış. Ala fesadi tarikatil mütekellimi. Kelamcıların yönteminin fasit olduğuna delil getirmiş. Ebul Muzaffer es-Sem'ani. He. Ne yapmış? Bapta geçen ayet ve hadislerle kelamcıların mütekelliminin yönteminin fasit, bozuk olduğuna delil getirmiş. Ne hususunda? Fi taksimil eşya ila cisim ve cevher ve araz. Eşyayı cisim, cevher ve araza bölmeleri hususundaki taksimlerine. Yani eşyayı onlar neye bölüyorlar? Cisim, cevher ve araza, hep söylüyoruz. Üçe bölüyorlar. Ebu Muzaffer es-Sem'ani bu ayetlerle ve hadislerle onların bu taksiminin yanlış olduğuna ne getiriyor? Delil getiriyor. Ve galu, ne demişti mütekellimin? El cismu meştema minel iftirak. Cisim ayrılıktan ayrılıp toplanan şey. Vel cevher ma hamelel araf. Boşlukla yer tutan şey cevher. Vel araz ma la yakun bi nefsihi, kendi nefsiyle kaim olan şey. Diyor ki şimdi bakın, ve cealur ruh minel araz, ruhu arazdan saydılar. Ve reddül akhbar fi halkir ruh kablel ceset, ruhun cesetten önce yaratıldığına dair haberleri reddettiler. İbn Sina'yı vesaireyi kastediyor. Vel akle gablel halk, aklın da halktan önce yaratıldığına dair neleri? Haberleri reddettiler. Halbuki aksine yaratılma akıldan önce var. Halbuki mütekellimin ne diyor? Akıl neden önce yaratıldı? Yaratmadan önce yaratıldı. Evet. Ve atemedu ala hissihim. Onlar bu konuda sadece kendi nelerine? Kuruntularına itimat ettiler. Ve ma yueddi ila nazarihim, ya da görüşlerine vardıran her şeye itimat ettiler. Thümme yuridun aleyhin nusus. Sonra ne yaptılar? He, nasları, o görüşlerini nelere arz ettiler? Naslara arz ettiler. Fema vafakahu kabilu. Ölçü ne? Şahsi görüşleri. Onları neye arz ediyorlar? Naslara. Hangi şey uymuşsa görüşlerinden naslara, kabul ettiler. Ve ma halefahu reddettiler. Ne de uymamışsa reddettiler. Thümmel sâkal ayat, sonra ayetleri ve nezairiha, benzerlerini zikrediyor. Mimma fihi el emr bit tebli, tebliğ ile ilgili emri içeren her şey. Daha sonra diyor ki bakın, ve kâne mimma umire bit tebliğihi et tevhid. Oysa peygamberin tebliğ ile emredildiği şeylerden bir tanesi de neydi? Tevhiddi. Bel huve aslu ma umire bihi. O aksine ne? Emredildiği şeyin aslı. Felem yetruk şey'en min umurid din. Peygamber aleyhissalatu vesselam dinin emirlerinden hiçbir şey bırakmadı, terk etmedi. Usulihi, asıllarından, ve kavaidihi, kaidelerinden, ve şerai şeriatlarından illa bellala. Hepsini ne yaptı? Bildirdi. Sümme lem yeda. Sonra bırakmadı. İlel istidlal. Bima temessekü bihi minel cevher vel araz. Sümme lem yedu. Sonra peygamber ne yapmadı? Davet etmedi. İlel istidlal. Dikkat edin arkadaşlar. Delil almaya. Neyle? Bima temessekü bihi. O kelamcıların delil aldığı şeyle, bağlı kaldıkları şeyle. Minel cevher vel araz. O cevher veyahut da araz dedikleri şeyler. Ve la yucet anhu. Peygamberden mevcut değil. Ve la an ahadin min ashabi. Sahabesinden de mevcut değil. Min zelike. İşte ne cevher, ne araz, ne de cisimle alakalı. harfun vahid. Bir harf bile. Fema fevkahu. Ki üstü zaten yok. Bakın arkadaşlar çok enteresan. Ne peygamberde ne de onun ashabından bir harf bile yok ya bu konuda. Gelmemiş. Feurife bizalik. Böylelikle bilindi. Ennehum zehebu hilafe mezhebihim. Kelamcılar sahabenin ve onların yolundan gidenlerin mezhebine ne yaptılar? Aykırı davrandılar. Ve seleku gayre sebilehu. Onların yolundan başka bir yol tuttular. Bi tarikin muhtef muhtara. Bunu bakın İbn Hacer naklediyor. Nasıl bir yöntemle? Sonradan ortaya çıkarılmış, uydurulmuş bir yöntemle. Lem yekun aleyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber bu yöntem yol üzere değildi. Ve la ashabu radiyallahu anh. Sahabesi de değildi. Dikkat edin bakın. Ve yelzem min sulukihi el avd alessef bitta'an vel kadeh. Bu yola müntesip olanlara şu lazım. Mütekellimin yoluna müntesip olanlara şu lazım. Selefe ne yapma? Küfretme, sataşma ve onları eksik görmeye dönmek lazım. Ve nisbetuhum ila kılletil marife ve iştibahut turuk. Yine başka onların ilimlerinin az ve yollarının birbirine ne? Benzeşik ve karışık olduğunun nispeti lazım. Yani ne demek istiyor? Demek istediği şu. Yani bu mütekelliminin yolunu sahih görenler, kelamcıların yolunu sahih görenler şunu söylüyorlar. Yani selef işte sahabe, tabi'in, etbaı tağına eksik görülmeye, cerh edilmeye nedir? Layıktır. Onların yolu yanlıştır. Felhazere minel iştigal bi kelamihim. Sakın ha diyor şimdi. Seni uyarıyorum. Onların sözleriyle iştigal etme. Vel iktiraf bi makaletihim. Sakın onların sözlerine aldanma. Fe inneha seriatut tahafut. Çünkü kelamcıların sözleri, yöntemleri tutarsızlıkta çok nedir? Seridir. Kethiratut tenakuz. Çok fazla da ne içerir? Tenakuz içerir. Ve ma min kelamin tesma'uhu li firkatin minhum. Kelamcılara mensup hangi fırka olursa olsun onlardan bir tanesinden işittiğin kelam söz illa ve tecid li husumihim aleyhi kelamen yuvazinuhu. Onların düşmanlarının o söze denk ona müvazin başka bir sözünü bulursun. Ev yukari bu ya da ona yakın bir sözünü bulursun. Fe kulli bi kulli mukabil. Bir şey söylemişler onun mukabilinde de husumları bir şey söylemişler. Ve bi ba'din mu'arif. Her söylediklerine bir kısmı da ne yapmış? Karşı çıkmış. Ve hasbuke. Sana yeter. Min kabih. Çirkinliği. Ma yelzemu min tarikatihim. Onların yöntemine lazım gelen o çirkinlik. Enna. Eğer biz izâ cereynâ alâ mâ kâluhu. Onların dediği yol üzere yürüseydik. Ve elzemnen nas bima zekeruhu. İnsanları da onların yoluna ilzam etseydik. Dikkat edin arkadaşlar. Lezime min zelike tekfirul avam. Bundan şu lazım gelirdi ki avamı tekfir etmemiz. Cemian hepsiyle. Li ennehum çünkü avam la yarifune ille tiba'el mücerret. Sadece peygambere mücerret olarak tabi olmayı bilir. Dikkat edin bakın çok enteresan yani. Bunlar çok güzel bilgiler. Bunu tercüme edip gazetelerde yayınlamak lazım. Velev uriza aleyhim. Eğer insanlara sunulsaydı hâbet tarik kelamcıların bu yöntemi, yolu ma fehimehu ekferu. Ekseri ne yapmazdı? Anlamazdı. Fadlen an en yasira minhum sahibe nazar. Yani ekserisi anlamaz. Bırak bir de bunun üstüne. Kendini görüş sahibi zannedenleri de anlamazdı. Sonra ve innema gayetu tevhidihim o insanların dikkat edin avamı kastediyor işte o ehli sünnet arkadaşlar. İşte o insanların tevhidlerinin gayesi iltizam ma vecedu aleyhi e immetuhum. imamlarını buldukları şey üzere o imamlara ne yapmak? Tabi olmak, bağlı kalmak. Fi akaidi din, dinin akidesinde vel az aleyha bin nevadic, azı dişleriyle o akideye ne yapmak? Kavramak, sarılmak. Vel muvazabe ala vazayfil ibadat, ibadetlerle alakalı bütün vazifeleri yerine getirmek. Ve mülazemetil ezkar, bütün zikirleri yapmak. Bi kulubin selime, selim kalplerle, tahira, temiz kalplerle. Neden? Ani şübehi ve şüphe. Şüphe ve nelerden? Tereddütlerden. Feterahum, sen o avamı, ehli sünneti görürsün diyor. La yahidune amma i'takadu, İtikat ettiği şeyden asla ne yapmazlar? Uzaklaşmazlar. Velev kata'u irben irben, velev ki birileri ilmik ilmik onu kesmeye kalksa bile. Fehniyen lehum hazel yakin, İşte bu avamın bu yakini onlara mübarek olsun. Ve tuğba lehum hazihis selame, onların bu esenlik yolu da onlar için kutlu ve mutlu olsun. Fe izen kufru haula, sen kalkar da işte o kime? Ehl-i sünnete de ama kafir dersen. Ve humus sevadul azam, oysa ki onlar en büyük topluluktur. Ve cumhurul ümme, ümmetin cumhurudur. Fema hâza, işte onları küfürle itham etmek. İlla tayyubisatil İslam, İslam'ın neyini? Kilimini, İslam'ın örtüsünü ne yapmak? Silip atmak. Ve hedmu menariddin, dinin minaresinde ne yapmaktır? Yıkmaktır. Vallahu müstaan. Yardım istenecek ancak kimdir? Allah'tır. Böyle bitiriyor sözünü. Evet. Ebul Muzaffer Es-Semani, İbn Hacer bunu Fethül Bari'ye almış, koymuş bizzat. Aynı ise Fethül Bari'den çok iktibas ettiği halde bu cümleye hiç yer vermemiş. Evet. Yani arkadaşlar, bunlar önemli şeyler. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Bu uzun sözün özü şu: mütekellimin yöntemi, yolu ne Allah'ın, Resulünün, ne de sahabesinin, ne de sonradan gelenlerin ne yapmadığı, teveccüh etmediği bir yöntem. Bu yöntemin peşinden gidenler aslında ehl-i sünneti kafir görenler. Oysa ki ehl-i sünnet vel cemaat itikatlarında sabit, itikatlarında sebattı. Ehl-i sünneti de kim temsil eder? Ümmeti Muhammed'in geneli, avamı. Kısaca İbn Hacer'in vermiş olduğu bilgi bu. Ve tekaddeme ba'dı ma yeteallak bizalike fi evvel kitap, hadisten de zaten bab başlığına uygunluğunu ne yapmış olduk? Almış olduk. Bugün meneci derse geçemeyeceğiz, uzun oldu. Sorusu olan varsa aşağıda sorsun. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. İnşallah önümüzdeki ders babu kavlillahi teala.